یکم نمیذارم، یکم هوامو داشته باش، هوای مو رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم، هوای مو رو داشته باش، هوا تو دارم، من توی عشق و عاشقی کم نمیارم. همه دارو ندارم، رو من حساب کن که تو عشقم نمیارم.